Всички весели музиканти свирят по ресторанти. Всички весели музиканти свирят по ресторанти. По барови ресторанти свият, пеят музиканти. Обичат хубави жени, само с късички поли. По барови ресторанти свирят, пеят музиканти. Обичат хубави жени, само с късички поли. Дето свири музиканта, пълен е ресторанта. Дето свири музиканта, пълен е ресторанта. Дългокрахи пешеходки, снежни пъргави походки. Обичам да ги любя аз, винаги с буйна страст. Дългокрахи пешеходки, снежни пъргави походки. Обичам да ги любя аз, винаги с буйна страст. Чуйте всички музиканти, обичайте жените. Чуйте всички музиканти, обичайте жените. Сутрин вечер ги любете, но от брака се пазете. Падели ти не прощавай, зарезил и страв не ставай. Сутрин вечер ги любете, но от брака се пазете. Падели ти не прощавай, зарезил и страв не ставай.